Ogłoszenie społeczne. 2 czerwca po raz 22 spotykamy się na Polach Lednickich. Wspólnie odbędziemy podróż w głąb siebie i doświadczymy tego, jak patrzy na nas Jezus. Czekamy na Ciebie. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 maja, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To już cała seria. Znów płonie wysypisko śmieci, tym razem w Kujawsko-Pomorskiem. Komisja Europejska oszczędza na polityce spójności. Polska ma dostać mniej pieniędzy, o ponad 20%. Policja zatrzymuje kolejne osoby po burdach w Poznaniu podczas meczu Lech Legia. Kolejny pożar wysypiska śmieci, tym razem w miejscowości Wszedzień koło Moglina w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsze informacje przekazał Patryk Koczmarek z miejscowej straży pożarnej. Płonie składowisko materiałów, w tym też były materiały niebezpieczne. Działamy bardzo intensywnie, mamy około 30 zastępów na miejscu i cały czas jest sprawa rozwojowa. To jest taki teren, że jest tutaj komunikat podany w tej chwili, żeby mieszkańcy tutaj pozamykali w budynkach mieszkalnych okna. Od początku roku doszło do kilkudziesięciu pożarów wysypisk śmieci. W ostatni weekend były dwa w Zgierzu, gdzie mogło się znajdować 50 tysięcy ton odpadów z różnych krajów europejskich, i w Trzebini. Tam paliło się składowisko opon. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, który był w Zgierzu, zapowiedział walkę z mafią śmieciową. Szykujemy bazę danych odpadowych, dzięki której będziemy śledzić masę odpadów. Specjalny program informatyczny, którego kolejne moduły są dobudowywane. To też budzi w wielu przestępcach strach, więc bardzo ważne jest to, żeby na każdym etapie ten łańcuch bezpieczeństwa ekologicznego musi być twardy i mocny, tak aby ten łańcuch bezpieczeństwa poczuły wszystkie zorganizowane grupy przestępcze, mafia śmieciowa, która niestety nie odpuszcza, ale my też nie odpuścimy. Jutro o problemie będzie dyskutował rząd. Pożary w Zgierzu i w Trzebini cały czas są dogaszane i może to potrwać jeszcze kilka dni. Ze względu na emisję niebezpiecznych substancji służby apelują do mieszkańców Zgierza o ograniczenie w miarę możliwości przebywania na zewnątrz. 64 miliardy 400 milionów euro. O ponad 23% mniej pieniędzy dla Polski na politykę spójności, czyli wyrównywanie szans. Jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, na takie cięcie w nowym unijnym budżecie zgodzili się szefowie gabinetów unijnych komisarzy. Oficjalnie Komisja Europejska jutro ma ogłosić podział pieniędzy na poszczególne kraje w budżecie na lata 2021-2027. Beata Płomecka. Mimo cięć Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności. Drugie są Włochy, które mają otrzymać niecałe 39 miliardów euro. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że ponad 20% cięcia w polityce spójności dotkną zdecydowaną większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stanie się tak m.in. dlatego, że nowa będzie metodologia podziału pieniędzy. Najbardziej zyska południe kontynentu, Włochy, Hiszpania i Grecja, czyli kraje, które straciły na kryzysie i zmagają się chociażby z dużym bezrobociem. Ponadto pieniędzy w nowym budżecie będzie mniej. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii zabraknie brytyjskiej składki do wspólnej kasy. Przewidziano też nowe cele, jak polityka obronna i migracja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poznańscy policjanci zatrzymali kolejnych dwóch podejrzanych po burdach, do jakich doszło 20 maja podczas meczu Lech Legia. Na boisko rzucane były race, wtargnęła tam też grupa stadionowych chuliganów. Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, kibic, który zajmował się prowadzeniem dopingu, który jest podejrzewany o podżeganie grup kibiców do rzucania rac, do przerwania płotu, do wtargnięcia na płytę boiska. Drugi z zatrzymanych jest podejrzewany o rzucanie metalowymi prętami w kierunku jednego z policjantów, który doznał obrażeń. Policja cały czas identyfikuje kolejne osoby, które brały udział w burdach. Do tej pory zarzuty usłyszało 27 osób. Grozi im do 3 lat więzienia. Białostocka prokuratura chce postawić zarzuty właścicielce szwedzkiej galerii sztuki New Form. Kłopot w tym, że kobieta od kilku tygodni ukrywa się. Działalność galerii była doskonale znana w kręgach artystów, celebrytów, polityków, którzy stracili w sumie około 300 milionów złotych. Zdaniem śledczych w tej sprawie jest kilkuset pokrzywdzonych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. Zarzuty dotyczą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkuset osób, prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia, a także prania brudnych pieniędzy. Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Obecnie jest ona poszukiwana listem gończym. Z ustaleń śledczych wynika, że początkowo właścicielka galerii wypłacała klientom zyski. Śledztwo zaczęło się rok temu, po informacjach m.in. z Komisji Nadzoru Finansowego. Prawie 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Piłka nożna będzie już do finału mundialu coraz częściej najważniejsza. Rozpoczęło się kolejne zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Po Juracie czas na Arłamów. Reprezentacja Polski wróciła tam, gdzie szlifowała formę przed Euro 2016. To miejsce wyjątkowe, przekonuje selekcjoner Adam Nawałka. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, fantastyczne warunki, jeżeli chodzi o bazę treningową. Jakość trawy, jakość boiska naprawdę jest na najwyższym poziomie światowym i mam nadzieję, że forma będzie bardzo wysoka, że pojedziemy przygotowani pod każdym względem na mundial. Piękne okoliczności przyrody, warunki idealne do treningu, a także do walki o miejsce w 23-osobowym składzie na mundial. Przed trenerem trudne decyzje. Jest rywalizacja i od tego nie odejdziemy. 9 zawodników, no niestety będzie musiało wyjechać z bólem serca, ale taka jest moja rola. Po konsultacji ze sztabem szkoleniowym muszę podjąć tą ostateczną decyzję. Listę piłkarzy, którzy pojadą do Rosji, selekcjoner ogłosi w poniedziałek. Jutro do godziny 18 32 zawodników musi stawić się w hotelu. Od środy treningi pełną parą. Arłamów, Adam Malecki. Przygotowują się też inni w towarzyskich meczach w Europie, a i na świecie. Portugalia zremisowała z Tunezją 2-2, Turcja wygrała z Iranem 2-1, Francja wygrała z Irlandią 2-0, Włochy pokonały Arabię Saudyjską 2-1. Nie wiemy na razie, jaki jest wynik spotkania Mauritius-Mali. W świecie, jaki nas otacza, tego można się było spodziewać. Angielska policja bada pogróżki wobec Lorisa Kariusa, bramkarza Liverpoolu, który kompletnie zawalił finałowy mecz Ligi Mistrzów i to w zasadzie on przegrał ten mecz. Znamy przecież już przypadki nawet zastrzelenia piłkarza, który na boisku popełnił błąd. To bardzo trudne, bardzo mu współczuję, nikt nie chciałby być na jego miejscu. Nie wszyscy niestety przyjmują to z taką wyrozumiałością jak Jurgen Klopp. Policja w Merseyside bada sprawę pogróżek nie tylko wobec bramkarza, ale także wobec jego rodziny. Traktujemy to bardzo poważnie, podkreślili w oświadczeniu funkcjonariusze. Tymczasem media donoszą, że The Reds szukają już następcy. Na celowniku Alisson, grający dziś w Romie. Liverpool interesował się nim już na początku roku. Łatwo jednak nie będzie, po pierwsze dlatego, że w Rzymie panuje poczucie, że klub za tanio sprzedał czerwonym Mohameda Salaha. A po drugie, również królewscy nie wykluczają zainteresowania Alissonem. Wszystko zależy od tego, czy uda im się wyłuskać z United De Gea. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. We French Open dziś aż 7 spotkań zostało z powodu deszczu przełożonych na jutro. W tym mecz Rafaela Nadala, który w Paryżu celuje w 11 zwycięstwo. Jutro grać będzie Szarapowa też, a dziś mimo kłopotów z deszczem z turniejem pożegnał się finalista sprzed roku i zwycięzca sprzed 3 lat, Szwajcar Stan Wawrinka. Przegrał z Hiszpanem Guillermo García Lópezem. W kraju wielkie emocje towarzyszyły kolejnemu meczowi w finale rozgrywek koszykarzy o Mistrzostwo Polski. Stal Ostrów przegrała z Anwilem Włocławek 80-82. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kwarcie, bo po 3 prowadziła Stal i to aż 71-58. Ale ostatnią część gry przegrała 9-24. Anwil prowadzi 2-1, gra się do 4 zwycięstw. Kolejny mecz w środę w Ostrowie. Jeszcze na koniec Step. Jakub Przygoński i Tom Kolsol z Orlen Teamu zajęli 3 miejsce na mecie 1. etapu rajdu Kazachstanu. To 5. runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Dobry tempek na samochód otwierający. Nie mieliśmy większych przygód, tylko jedną przygodę. Urwała się gałka dźwigni zmiany biegu, więc tak naprawdę od początku musiałem trochę inaczej trzymać. Te biegi się po prostu ciężej zmieniało. Jutro kolejny odcinek. 430-kilometrowa pętla wokół Kenderli. Obecnie temperatury tej nocy na zachodzie nawet 18 stopni, pogodnie. Wtorek będzie upalny, bo w regionach zachodnich w cieniu 31 stopni, w większości regionów od 27 do 29 i przez cały dzień dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Na początek trochę cytatów. Tak się wciągnąłem w ten kanał, że obejrzałem większość odcinków w ciągu tygodnia. Mega dobra robota, panie Wojtku. Ciężko się oderwać od filmu. Dzięki, poprawiłeś mi humor na resztę dnia. Spora dawka wiedzy, której nie nauczą nas na historii w szkole. To jedne z tysiąca cytatów, wpisów pod wyświetlanymi w internecie filmikami Wojtka Drewniaka, młodego historyka, który przebojowo opowiada o historii. Niektórym poważnym profesorom nie podoba się ten sposób opowiadania o historii, mnie jednak tak. A że Wojtek pisze też książki pod tym samym tytułem jak filmiki, czyli Historia bez cenzury, to będzie dziś gościem programu Historie jak z książki. Już teraz Państwa zapraszam, a najpierw w naszym programie Kalendarium Historyczne i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. W 1505 roku podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil Novi, która poważnie ograniczała kompetencje prawodawcze monarchy I Rzeczpospolitej. Pełna formuła łacińska brzmiała Nihil Novi sine communi consensu, nic nowego bez powszechnej zgody, co należy rozumieć jako brak możliwości ustanowienia nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny interes szlachty. W 1831 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie wykonano po raz pierwszy pieśń patriotyczną Litwinka, czyli hymn legionistów litewskich. W 1921 roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni. Kierownikiem budowy został inżynier Tadeusz Wenda. W 1950 roku ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg miała się rozplenić po całym kraju. Propagandowe zdjęcia stonki pokazywała też Polska Kronika Filmowa. Oczywiście opatrzone były odpowiednim komentarzem. Oto szuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. W 1972 roku Richard Nixon przyjechał z wizytą do Warszawy. Była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale nie pierwsza w ogóle. Nixon odwiedził Warszawę jako wiceprezydent w 1959 roku. Rozmowy polityczne prowadzone głównie przez Edwarda Gierka dotyczyły sytuacji międzynarodowej, kwestii rozbrojenia, spraw związanych z Wietnamem oraz stosunków Polski z RFN. Za ważne uznano także podkreślenie roli wielomilionowej Polonii w Stanach Zjednoczonych. W sobotę 2 czerwca 1979 roku o godzinie 10.07 samolot z Janem Pawłem II na pokładzie wylądował na lotnisku Okęcie. Była to pierwsza pielgrzymka papieża Polaka do kraju. Jego wizyta w Polsce bardzo niepokoiła komunistyczne władze. Przewidywano, że niepokorny biskup Rzymu może rozbudzić aspiracje wolnościowe Polaków. W trakcie homilii na dawnym Placu Zwycięstwa padły słynne słowa. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z wami wszystkimi, nie wstąpi duch twój, niech wstąpi duch twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później Solidarności. Miały dwa symboliczne znaczenia. Polityczne, chodziło tu o wezwanie do walki o zmianę ustroju z totalitarnego na demokratyczny, oraz duchowe, papież nawoływał również do nawrócenia się. 100 lat temu. 3 czerwca ogłoszona została deklaracja Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch w sprawie przywrócenia niepodległości Polski po I wojnie światowej. Deklaracja zwana wersalską przewidywała utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. Tymczasem dziennik wileński donosił. Rabunek Peczary. Wśród niezliczonych epizodów bezmyślnego niszczenia dworów i folwarków polskich na Ukrainie, rabunek Peczary, rezydencji hrabiego Franciszka Potockiego, właściciela ordynacji teplicko-sobolewickiej, miał charakter wyjątkowej dzikości. Tłum pijanych Włościan wpadł do dworu, gdzie mieszkał administrator, szef biura i jeszcze kilka osób. Administrator Tustanowski, chwilowo opuszczając majątek, zlecił oficjalistom, aby zostali na stanowiskach na wypadek pogromu. Pijany tłum żądał widzenia się z szefem biura, panem Litkiem, i głośno naradzał, czy ma go pozbawić życia. Tłuszcza wśród krzyków i wycia wyłamała drzwi piwnic i rzuciła się do trunków. Yeah. Wojciech Drewniak i jest gościem programu Historia jak z książki. Tak, szanowni państwo, ten sam Wojciech Drewniak, którego być może znacie lepiej nie z książek, ale z YouTube'a, gdzie co jakiś czas mówi nam o historii bez cenzury. Nie zgadzam się z tym tytułem, ale niech tam. Dzień dobry! Staram się jakoś nie udawać, więc nie witam się w jakiś sposób szczególnie udawany. W zasadzie powinienem chyba powiedzieć nawet dobry wieczór. Dobry wieczór, bo już jest wieczór. Wojciech Drewniak znany jest z YouTube'a, czyli zupełnie innego medium, ale też pisze książki. Zresztą na ten sam temat, o czym mówi. Wyszła trzecia część, tak, tej książki, tak, Historii bez cenzury. Trzecia część. Poland Fest to Fight, czyli II wojna światowa. Ta część jest o II wojnie światowej. Nie wiem, jak zacząć w ogóle. No, bałem się zaprosić się do studia, że nie wiadomo, że tu rozniesiesz to wszystko, że jakie historie będziesz opowiadał. Ale jak zacząłem czytać, to ty normalnie zupełnie mówisz o historii. To znaczy, bardzo nie, mi miło to słyszeć. Może nie normalnie mówisz, ale prawdziwie. Staramy się robić, no tak jak już zostało tutaj zauważone, książka Historia bez cenzury to jest jakby odnoga kanału Historia bez cenzury, który współtworzę ze świetnymi ludźmi, to jest cała nasza ekipa. No, ale książka nie jest tutaj też wyjątkiem, jeśli chodzi o proces twórczy, że się tak wyrażę. Absolutnie staramy się nie wciskać kitu, to jest zawsze filtrowane, nie tylko jeśli chodzi o publikacje, z których korzystamy przy researchu, ale później przy robieniu samego researchu, jak i później przy pisaniu samego tekstu, a później to i tak trafia jeszcze do korekty jakiegoś historyka zewnętrznego, żebyśmy mieli absolutne przekonanie, że nie ma tam wciskania kitu. Bardzo staramy się unikać sytuacji, wręcz totalnie ich unikamy, w stylu, no gdzieś czytałem w internecie, to pewnie prawda, więc napiszę. Nie, takich rzeczy tam nie ma i w odcinkach, i w książkach. Ten język, którym się posługujesz, sposób opowiadania o historii, po prostu o historii, to nie wiara w język ten oficjalny, który jest, czy sposób docierania do kogoś więcej, do większej ilości odbiorców. Miałeś coś w głowie na początku tego procesu? Tak, no, taki był pomysł od samego początku, od startu programu w internecie. No, dla mnie i nie tylko dla mnie, ale też dla całej naszej ekipy, wyznacznikiem tego, czy język jest skuteczny, jest to, czy faktycznie dociera do ludzi. Jak dla mnie nie powinniśmy kisić fajnych informacji, ciekawej wiedzy, zamkniętej w jakimś szczelnym pudle z hermetycznego języka. To jest w ogóle bez sensu. Jeżeli powiemy coś ostrzej, ale fakty w ten sposób przekazane zostaną ludziom w głowach, to nie bójmy się tego robić. Po frekwencji na liczniku YouTube'a widać, że dużo ludzi interesuje się historią, albo może interesuje się sposobem, który ty mówisz. Masz jakieś dowody na to, piszą do ciebie, że wreszcie zainteresowałem się historią. Och, nie jeden. Mnóstwo do nas przychodzi prywatnych wiadomości, czy to na Facebooka, czy wystarczy przejrzeć komentarze pod filmami. To jest absolutnie fantastyczne, że ludziom, czy to pomaga w sprawdzianach, czy że nasze filmy odtwarzane są na lekcjach historii jako pomoc naukowa, co jest w ogóle fantastyczne. Ale też mam okazję... Naprawdę są tacy nauczyciele odważni? Tak, nie jeden nawet. I to jest świetne. I ja się też po części tym nauczycielom nie dziwię, bo czasami nauczycielom, umówmy się, nie wszystko wypada powiedzieć, nawet jeśli się zgadzają, a tak jak sobie włączy tego gościa na rzutniku, to ten gość powiedział, prawda, a nie ja, nauczyciel. I ja jestem daleki od tutaj zrzucania całej winy na nauczycieli w ogóle, ponieważ ja czasami jeżdżę po szkołach, prowadzę lekcje, tylko że ja jestem w świetnej sytuacji. Przychodzę, opowiadam o czym chcę, śmiejemy się z uczniami, gadamy sobie, jest fajnie, a potem ja zostaję z tym biednym nauczycielem i on mówi, panie Wojtku, super lekcja, szkoda, że ja nie mam tyle czasu. I to jest w ogóle największy problem, nie? Że ci biedni nauczyciele nie dość, że nie mają czasu, to jeszcze muszą się trzymać jakichś tam wytycznych. Nie wszystko im jest wygodnie powiedzieć, nawet jeśli się z tym zgadzają. Więc jeśli mogą sobie użyć historii bez cenzury jako pomocy naukowej, śmiało. Nie ma problemu i wiem, że jest wielu takich nauczycieli. No a poza tym jeszcze, jeśli już jesteśmy przy książce, prawda? Dziś się wieczorem widzimy, to mnóstwo takich pozytywnych informacji też do mnie spływa. Nie tylko, że przydaje się ta wiedza gdzieś na maturze, czy przy jakimś sprawdzianie, czy że po prostu człowiek dobrze się bawi i wynosi z tego wiedzę, ale no jak ja na przykład słyszę, że dziewczyna kupiła książkę i to była też książka, którą przy okazji jej tato przeczytał, to była pierwsza książka, jaką jej tato przeczytał w życiu, śmiał się, bardzo mu się podobała, no to jest absolutnie budujące i świetne. Sam też czytasz książki, przecież poważne, żeby dowiedzieć się, jesteś historykiem z wykształcenia? Jak najbardziej. I kiedyś znudziłeś się innymi książkami historycznymi, że postanowiłeś, tak trzeba teraz? Książka to było jakby rozszerzenie tego, co robiliśmy w internecie i robimy zresztą do tej pory. Natomiast cały pomysł to jest pomysł Tomka, który jakby założył tą całą naszą ekipę. I to też jest całkiem zabawna historia, w moim mniemaniu podejrzewam, ponieważ Tomek pracował jako operator w jednej z telewizji swojego czasu i akurat przyszło mu rejestrować z kolegami wywiad z bardzo nudnym historykiem. Gość przynudzał potwornie, po czym dzień później, albo jeszcze tego samego dnia wieczorem, spotkał tego samego historyka w barze, jak opowiadał swoim znajomym dokładnie to samo, tylko że już luźnym językiem, jakby to wszystko opowiadał znajomym i wtedy mu w głowie zaświtało: kurczę, może by zrobić tego typu ekipę, która chciałaby w ten sposób opowiadać o historii. Może by to było fajne. Miałem szczęście, że znalazłem się właśnie w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze i tak to wszystko się dalej potoczyło. Natomiast wszyscy absolutnie wychodzimy u nas z założenia, że najważniejsze jest ciekawe opowiadanie o historii, bo mamy mnóstwo oczywistych rzeczy, jak choćby bitwa pod Grunwaldem, o której wszyscy wiemy jak się skończyła, kto wygrał i tak dalej, te wszystkie wozy z kajdanami i te sprawy. Natomiast wystarczy poszperać trochę głębiej i już dowiemy się o tym, że Jagiełło zabronił pijaństwa w swoim obozie, że sam dbał o aprowizację, sam uczestniczył w polowaniach, że bardzo to lubił. I wystarczy pokłopać troszkę głębiej i ta historia staje się już zupełnie nam bliższa, zupełnie fajniejsza. Ale o tym Jagiele przecież nie wymyśliłeś, tylko przeczytałeś. Inni bali się o tym mówić, napisać, albo nie wypadało po prostu profesorom. Być może nie wypadało, albo się bali właśnie tego, że jeżeli będą pisać o tak pozornie błahych sprawach zamiast o polityce zagranicznej czy tam finansowej, no to może ich tam koledzy z branży nie będą poważnie traktowali. Niemniej jednak uważam, że tego typu kwestie są zdecydowanie czasami bardziej istotne niż jakieś postanowienia traktatów. Przecież to, że wybuchła wojna z Krzyżakami, jak już przy tym jesteśmy dopiero w 1409 roku, to jest kwestia również tego, że Jagiełło mógłby to zrobić wcześniej, gdyby nie był zakochanym pantoflem. Trzeba chwilę muzyki, bo Wojciech Drewniak rozsadzi nam program. Zamyka. w sam raz. Wojciech Drewniak, Historia bez cenzury, to kolejna część tego cyklu. Wojciech Drewniak, jak już mówiliśmy w pierwszej części, jak ktoś nie słyszał, to przypomnimy, to ten facet, ten kolos spoko, o Jezus, jak wchodzę język, który ma swój program na YouTubie i mówi o historii. Ta książka jest rodzajem emanacji, ale ładnie powiedziałem, tego programu. Chciałem powiedzieć o tym języku, bo on jest bardzo, bardzo ważny w tym, w tym wszystkim. Jak tę poetykę języka zdjęlibyśmy z tej książki, to wyjdzie, jak wyciśniemy, wyjdą nam wiele informacji historycznych, które tu podajesz. Ale ten język jest niezwykle ważny i barwny. I jednym z takich sposobów, bo zacząłem chwytać, na czym to polega ten język i dlaczego jest tak chwytliwy i czemu miliony ludzi oglądają, teraz czytają Drewniaka, są porównania. Więc na przykład jest takie porównanie. Niemieckie zarządzenia miały się tak do siebie, jak Zenek Martyniuk z heavy metalem. Albo death metalem. Ja już nie pamiętam, ale coś takiego jest. Kombinujesz te porównania tak specjalnie, czy tak po prostu ci przylatują do głowy? Uważam, że są niektóre elementy, które łatwiej się zrozumie, jeżeli porówna się je do czegoś. To nie jest jakby wielkie odkrycie z mojej strony. Zanim przejdziemy do mojego ulubionego przykładu z tej książki, to może jeszcze zaznaczę, że ja jakby inaczej też nie umiem. Mam to wielkie szczęście, że przyszło mi przedstawiać historię w taki sposób, w jaki ja ją czuję. Gdybym musiał to robić w jakiś inny sposób, ja nie jestem jakimś tam szkolonym aktorem, więc podejrzewam, że wyszłoby to strasznie sztucznie, gdybym miał robić coś, czego nie lubię. Lubię opowiadać historię, lubię pisać o historii, więc przychodzą mi te porównania dość naturalnie, ale po prostu wychodzę z założenia, że nie każdy musi się na wszystkim znać. Są natomiast pewne mniej lub bardziej uniwersalne czynniki, do których można się odnieść. Moim ulubionym przykładem, jeśli chodzi o trzecią książkę, jest porównanie okrętów wojennych do samochodów, które każdy zna z polskich ulic. Dlatego, że Wojtek Drewniak, urodzony chłopak w Kozienicach, przez długie lata mieszkający w Radomiu, a od dekady już w Lublinie, nie zna się na tym, nie ma zbyt wiele wspólnego z morzem i mi też ciężko by to było zrozumieć, więc sam dla własnej wygody postanowiłem to sobie porównać i z tego, co się już zdążyłem zorientować, wielu osobom też to pomogło, że Jezu, wreszcie te wszystkie stawiacze min i co tam jeszcze, pancerniki nie są już jakimiś zagadkowymi słowami, tylko na przykładzie Passata, Hondy i Golfa jakoś łatwiej ludziom to sobie wszystko wyobrazić. Jeszcze chwilę przy tych porównaniach, bo to bardzo ważne, z fragmentu jednego. Jednak, a w nawiasie, choć pewnie Grzegorz Krychowiak się ze mną nie zgodzi, pieniądze i ciuchy to nie wszystko, bo największym strachem napawały Niemców akcje polskiego podziemia mające na celu likwidację największych hitlerowskich gnid. Powiemy zaraz o tym fragmencie, z jakiego rozdziału pochodzi naprawdę to, bo to jest też bardzo ważne. Ale zauważyłem, że przynajmniej z pięciu, sześciu piłkarzy podajesz w tej książce. Krychowiak to jest między innymi, też są inni. Tak przed mundialem. Nie tylko dlatego, że przed mundialem. Ja dość mocno lubię piłkę nożną, po prostu. Mam też wrażenie, że nie jestem odosobniony i wiele osób kojarzy nazwiska, kojarzy też kilka anegdot związanych z tymi osobami i po prostu łatwiej sobie niektóre rzeczy uzmysłowić. No jak sobie przypomnimy perypetie Grzegorza Krychowiaka z ostatnimi klubami i te wszystkie, no wszyscy wiemy jakby o co chodzi, ale żeby było jasne, ja do pana Grzegorza nic nie mam, nie znam gościa, pewnie jest bardzo fajny. Podobnie jak Robert Lewandowski, do którego też tutaj porównuję w książce jednego z naszych pilotów choćby. Ale to wszystko nie jest dlatego, żeby komuś dopiec, żeby komuś wbić szpilę przysłowiowemu panu Krychowiakowi, bo zresztą do kogo ja się porównuję, gdzie mi tam do Top Geara, ale Top Gear robi dokładnie to samo. To, że czasami wbiją szpilę Niemcom czy Francuzom, to nie znaczy, że ich serdecznie nienawidzą, tylko po prostu to jest taki zabieg, żeby było troszeczkę lżej, troszeczkę weselej. Ta książka jest o II wojnie światowej, ma konkretne rozdziały o konkretnych sprawach. To nie jest chaotyczne, jak może nasza rozmowa teraz trochę wygląda, co jest wynikiem zachwytu prowadzącego nad nowym sposobem mówienia o historii. Natomiast rozdziały o akcjach zbrojnego podziemia, polskiego podziemia, głównie w Warszawie, bo to Warszawa głównie się biła, w Krakowie patrzyli na to i się dziwili, po co im tak to robią, przynosi wiele nowych informacji. Skąd pan czerpie informacje? Ma pan jakieś źródło stałe swoje, czy jest to w ogóle proces już, pewien? Już mówię, jak to wygląda. Otóż nie różni się ten proces niczym poza jakby obszernością researchu dokonanego od robienia odcinków. Na początku, na samym początku Historii bez cenzury ja robiłem te researche, ale później jak już chcieliśmy publikować częściej, to zaprosiłem do współpracy Pawła, mojego kolegę ze studiów, który też jest historykiem. Więc ten proces wygląda w ten sposób, że Paweł idzie do czytelni akademickiej i robi research z książek tam zgromadzonych, więc to już jest jakby pierwszy filtr, że korzystamy z publikacji, których uniwersytet nie wstydzi się umieścić na swoich półkach. Później Paweł robi z tego dość obszerny research i to nigdy nie jest jedna książka, bo obaj wiemy, że autor choćby się zarzekał, choćby chciał, to nigdy nie uniknie jakiejś tam stronniczości, nawet malutkiej, ale jednak, więc zawsze, żeby skonfrontować przynajmniej dwa punkty widzenia, a z reguły to nie są dwa, tylko więcej, ten research powstaje z kilku książek. W przypadku odcinka ja dostaję kilkanaście stron takich suchych faktów, w przypadku rozdziału oczywiście znacznie więcej i później zbijam to w, nie mnie oceniać, ale tak mówią, że przyswajalny scenariusz, przyswajalną formę, przy okazji filtrując to też przez siebie, więc to już jest trzeci filtr, poza Uniwersytetem, Pawłem, no i jeszcze jestem ja, a jak mamy jakieś wątpliwości, to jeszcze to konsultujemy z pracownikami naukowymi, najczęściej w Lublinie, bo mamy najbliżej. Mało przeczytałem książek, które mają w sobie jakiś też pierwiastek publicystyczny, bo nie mówię o książkach opartych wyłącznie na źródłach. Mhm. Mało książek ostatnio takich czytałem, czy słyszałem o nich, żeby były tak afirmatywne do historii Polski i do Polaków. No to miło mi to słyszeć. Tak jak mówię, no staram się robić coś, co jest dla mnie naturalne i jeżeli to faktycznie udaje się osiągnąć, no to jest mi tylko miło. Nie zmuszam się do niczego, pisząc te książki. Ale tak trochę nieraz bezkrytycznie to wychodzi. Jesteśmy najlepsi, spoko, prawda? Tamci inni tylko chcieli nas zrobić w bambuko. Może ktoś ma takie odczucie, natomiast uważam, że absolutnie bardzo złą rzeczą jest stawianie swojego narodu ponad innymi narodami. To się już nieraz bardzo źle skończyło w historii i zwłaszcza w Polsce powinniśmy o tym pamiętać. Jednak tak długo, jak nie przekraczamy pewnych granic, a po prostu jesteśmy dumni ze swojej historii, która jest przecież świetna i mieliśmy realny wpływ na historię dziejów, to czemu mielibyśmy o tym nie mówić? Mam wrażenie, że długo mieliśmy taki kompleks z jakiegoś powodu niższości. Zacznijmy się wreszcie tym chwalić. Zacznijmy wreszcie zrobić, bo w tej chwili to jeszcze czasami zakrawa o jakieś takie zbędne smucenie się. Oczywiście warto pamiętać i upamiętniać. Natomiast może czas wreszcie wejść na tą drogę, żeby historia stała się elementem naszej popkultury. Byłoby świetnie. No i tak się pewnie dzieje za sprawą Wojciecha Drewniaka, który pisze historię bez cenzury, ale pisze to i zabawnie, i prosto, i dociera do ludzi, ale zarazem to niesamowite, ale tak mi się wydaje, że piszę prawdę. Wojciech Drewniak był dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dziękuję ci bardzo, bardzo. Serdecznie dziękuję. Historie jak z książki. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach. I każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w ten galowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandé de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na spin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpiesznie do Kutna, ojrza z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Na pierwszy mundial piłkarski w 1930 roku w Urugwaju drużyny z Europy trzema statkami płynęły do Ameryki Południowej. Podróż trwała znacznie dłużej niż same zawody. Jednakże w połowie XX wieku podróżowanie wodą nie było już tak powszechne. Koleją jeździło się znacznie szybciej. Chyba, że trzeba było płynąć na mundial za wodę w Ameryce. O wodzie jako miejscu transportu w dawnych wiekach profesor Michał Kopczyński. Podróżowanie wodą odchodzi w przeszłość. Kolej, autostrady, linie lotnicze spowodowały, że wodą podróżują już tylko pasażerowie luksusowych statków turystycznych i kierowcy samochodów zmuszeni do pokonania przeszkód wodnych. Na europejskich rzekach kursują głównie barki towarowe i dużo rzadziej statki turystyczne, takie jak ten upamiętniony w filmie Marka Piwowskiego Rejs. Przed pojawieniem się kolei w XIX wieku woda była atrakcyjną alternatywą dla ruchu kołowego, który był powolny i ryzykowny, tyleż z powodu bezdroży, co i groźby natknięcia się w podróży na rabusiów czyhających w przydrożnych krzakach. Tam więc, gdzie się dało, starano się skorzystać z transportu wodnego. Podróż wodą, choć wygodniejsza niż przedzieranie się przez bezdroża, nie dawała pasażerom możliwości schowania się w środowiskowej bańce, która izolowałaby ich od otoczenia. Dziś podróżujemy w swoistym kokonie, na który składają się rzeczy nam dobrze znane. Sklepy tych samych marek na każdym lotnisku, sieci hoteli o podobnym wszędzie standardzie, nie mówiąc już o wycieczkach do kurortów all inclusive, które są głównym towarem nowoczesnego, masowego przemysłu turystycznego. Kiedyś tak nie było. Luksusu owej bańki środowiskowej pozbawieni byli podróżnicy epoki nowożytnej. Płynący w XVII wieku poloarze, włoski ksiądz Sebastiano Locatelli tak opisuje swe wrażenia. W krzyku kobiet, płaczu dzieci i chaosie tej stłoczonej masy ludzi walczących o każdy cal przestrzeni dla oddechu, czułem się jakbym przemierzał Styks na śmiertelnej barce Charona. Co gorsza, pęcherze na moich rękach od wiosłowania bolą i nie sprawia mi przyjemności więcej pisać. W niedalekiej Holandii kultura podróżowania drogami wodnymi stała na dużo wyższym poziomie, jakby w innym świecie. Jak pisał w 1670 roku ambasador angielski Sir William Temple, dzięki łatwości podróżowania człowiek przedsiębiorcy nie traci czasu, pisze i je lub śpi w drodze, bowiem czas pracownika i przedsiębiorcy jest największym bogactwem każdego kraju. Podróż ciągnioną przez konia barką pasażerską po specjalnie do tego celu wybudowanym kanale była tania i luksusowa jak na owy czas. Kajuta z dostępem przez podwójne drzwi z tyłu ma 8 miejsc wyściełanych. Dla pospólstwa jest namiot z małym miejscem na bagaż. Kajuta jest zielona z oknami po obu stronach, ze stołem i spluwaczkami. Podróżny nie musi sam sprawdzać stanu technicznego łodzi, negocjować ceny z przewoźnikiem, żywić na własny koszt wiecznie spragnionych alkoholu członków załogi. Co najważniejsze, zarówno wyjazd, jak i przyjazd miał miejsce o z góry ustalonej godzinie. Opóźniający się szyper ponosił dotkliwe kary finansowe, a pasażerowie mogli kontrolować tempo podróży dzięki stojącej na widocznym miejscu klepsydrze. Czas to pieniądz. Jakże charakterystyczna dla czasów współczesnych dewiza obowiązywała ponad 350 lat temu w Niderlandach. I choć barki poruszały się z szybkością zaledwie 7 km na godzinę, to pasażer wyruszający z Rotterdamu o 8 rano mógł być pewien, że w Delft znajdzie się o 10, w Leidzie o 13.30, skąd po pół godziny wyruszy do Haarlem, gdzie znajdzie się o 19, a do Amsterdamu dotrze o 21.15. Zbudowany w ostatecznym kształcie w drugiej połowie XVII wieku system kanałów dla obsługi żeglugi pasażerskiej funkcjonował aż do upowszechnienia się kolei w XIX wieku. Stopniowo jednak topniała liczba podróżujących. Podziwiający jeszcze półtora wieku wcześniej holenderskie barki Anglicy w początku XIX wieku zmienili zdanie. Sposób podróżowania zdaje się dobrze oddawać stosunki holenderskie, pisał jeden z nich. Pozwala oszczędzać pieniądze, ale pochłania czas. Holender w godzinę przebywa 3 mile, Anglik zaś 6 lub 8. Różnica ta odzwierciedla odmienny duch i energię obu narodów. Uderzająca zmiana percepcji w ciągu niecałych 200 lat. Ale pamiętajmy, że autor tych słów przybył z kraju przeżywającego okres szybkiej modernizacji, w którym z roku na rok rosła liczba połączeń dyliżansowych, z kraju, w którym podróżny przemieszczał się z obłędną jak na owe czasy szybkością 16 km na godzinę. Szybkość, pośpiech i imperatyw oszczędzania czasu już wówczas stawał się synonimem nowoczesności. Dzieje się historia. Dużo książek trafia do nas, do programu Historia jak z książki. Bardzo serdecznie wydawcom dziękuję. Dużo książek, no to oznacza, że zainteresowanie historią nie maleje i to też oznacza, że cenią sobie Państwo, wydawcy, nasz program Historia jak z książki. W serii Świadectwa Polska, XX wiek, ośrodek Karta wydał niedawno wspomnienia, dzienniki i listy z lat 1930-1989 Hanny Świdy-Zięby. To pani profesor socjologii, ale także działaczka opozycji w PRL w roku 1981, pamiętam, bardzo angażowała się w Solidarność i do końca lat 80. działała w podziemiu. Pani profesor była także aktywna społecznie w latach III RP. Od wielu lat była związana bardzo blisko z wydawnictwem Karta. Uchwycić życie to autobiografia zlepiona z dzienników, listów i nagrań. A teraz, proszę Państwa, fragment rozmowy Justyny Dąbrowskiej z panią profesor Hanną Świdą. Jeden z ostatnich wywiadów z panią profesor. Czy podsumowuje pani to, co już minęło? Tak, ale po swojemu, bo wie pani, mój czas nie biegnie liniowo. Każda chwila wyzwala w mej pamięci jakieś obrazy z przeszłości. Mnie się zdaje, że moje życie to jest taka panorama racławicka, więc nie siadam i nie zastanawiam się nad całym swoim życiem, bo ono nieustannie objawia się w swej całości. Moja teraźniejszość to także moje dzieciństwo. Nigdy nie myślę, to było tak dawno, albo jakie to było głupie, czy jaka ja wtedy byłam szczęśliwa. Nie, ponieważ tamto szczęście jest częścią aktualnej mnie. To Hanna Świda-Zięba. Publikacji Uchwycić życie wydała to Karta. Historie jak z książki. Czy pakt Polska-Niemcy był możliwy? Zastanawia się Piotr Gursztyn w znakomicie napisanej książce Ribbentrop-Beck. Recenzenci książki podkreślają, że autor skutecznie rozprawił się z tak zwanymi rewizjonistami, czyli osobami utrzymującymi, że pakt z Hitlerem uchroniłby nas przed wrześniową klęską. To książka świetnie udokumentowana, podkreślają krytycy. Już jutro więcej o tej publikacji można się będzie, proszę Państwa, dowiedzieć podczas spotkania z autorem. Godzina 18.30, Galeria Delfiny przy ulicy Smolikowskiego, na Powiślu jest ta ulica. A zaprasza Instytut Staszica, spotkanie prowadzi Wiktor Świetlik. Ci plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. malkontencji ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcesz słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję i też przeczytajcie. Dzisiaj w naszym kąciku poleceń zachęca do przeczytania książki profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem z Muzeum Historii Polski. Posłuchajcie Państwo. Bożena Aksamit, Batory, Gwiazdy, Skandale i Miłość na Transatlantyku. Jest to książka, która się niedawno ukazała i na pewno jest godna polecenia, bo bardzo zręcznie autorka łączy walory poznawcze, rzetelne badania nad polskim transatlantykiem, polską żeglugą oceaniczną w latach 30., w czasie II wojny światowej i po wojnie, a jednocześnie książka ma bardzo atrakcyjną formę, dobrze jest napisana, gładko się czyta. Rzeczywiście są pewne takie smaczki obyczajowe, ciekawe historie z romansami w tle, ale to nie znaczy, że to jest jakaś zupełnie błaha i niegodna skupienia lektura. Opowieść się koncentruje na powstaniu linii oceanicznych Gdynia-Ameryka, które przewoziły m.in. polskich emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Statki tej linii pływały do Nowego Jorku i w pewnym momencie kierownictwo linii podjęło decyzję o zamówieniu we Włoszech nowych statków. Wśród nich był właśnie tytułowy i najbardziej sławny z tych kilku polskich transatlantyków przedwojennych, czyli Batory, i on, na nim skupiła się uwaga autorki. Ona pisze o poważnych przyczynach, dla których w Polsce międzywojennej zależało na budowie takich statków, na podtrzymywaniu kontaktów z wielkim światem za pomocą tego typu liniowców. Opowiada o samym liniowcu, który był piękny, miał wspaniały wystrój zaprojektowany przez najlepszych polskich projektantów, architektów wnętrz, także malarzy. Także dużo miejsca poświęca pasażerom, wśród nich były różne sławy i ich dotyczą te opowieści trochę skandalizujące o Ordonce, która się zakochała w jednym z oficerów, którzy pływali w załodze z statku Batory. No i także o literatach, o Wańkowiczu, Arkadym Fidlerze, którzy pływali i nawet uwiecznili w swojej twórczości wrażenia z tych podróży na Batorym. Potem opisuje Bożena Aksamit losy tego statku w okresie II wojny światowej, które też były takie dosyć dramatyczne. Statek służył jako transportowiec dla wojska, ale też przewoził na przykład brytyjskie dzieci do Australii po to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo w warunkach niebezpieczeństwa, bombardowań Wysp Brytyjskich przez Niemców. No więc przedmiotem opowieści są te lata służby Batorego w czasie wojny na wszystkich możliwych morzach świata, a potem jest też okres powojenny opisany, który też na swój sposób był dramatyczny, ponieważ załoga statku miała kontakt z wielkim światem, więc w czasach stalinowskich, kiedy starano się Polaków maksymalnie odgrodzić od wpływów złego zachodu, no to załoga była inwigilowana, na pokład przybywali agenci z służb wywiadowczych PRL-u, no więc oficerowie i kapitan statku byli często poddani takiej presji politycznej. No i w końcu dochodzimy do kresu tej opowieści, który stanowi decyzja z początku lat 70., kiedy to armator, wówczas to się nazywało Polskie Linie Oceaniczne, zdecydowały, że statek jest jednak już zbyt stary, nie da się go w kółko remontować, a swoją drogą takie regularne, rejsowe połączenia transatlantykami przez Atlantyk właśnie do Nowego Jorku, do portów w Ameryce Północnej, no jakby straciły bardzo na racji bytu z uwagi na rozwój komunikacji lotniczej, w związku z tym Polski armator postanowił statek zezłomować na Dalekim Wschodzie. No i tak się skończyła taka dosyć romantyczna przygoda Polaków z tym transatlantykiem, która trwała 30 kilka lat i obejmowała właściwie trzy tak jakby pod epoki dziejów Polski od międzywojnia przez lata II wojny po PRL. Bożena Aksamit, Batory, Gwiazdy, Skandale i Miłość na transatlantyku. Historie jak z książki. Rok 2018. W sposób naturalny, można powiedzieć, podsuną nam teksty historyczne, które prezentujemy Państwu na końcu naszej audycji. Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, czyta dziś kolejny fragment przenikliwej publicystyki Romana Dmowskiego. Ja już Państwu dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień, a to będzie już czerwiec i maj przejdzie do historii. Dobranoc. Armia nasza na zachodzie Europy miała widoki znacznego powiększenia. Mianowicie przez zaciągnięcie jeńców Polaków w Anglii i we Włoszech. Zwłaszcza Włochy posiadały znaczną ich liczbę z armii austriackiej. O zgodę na zaciąg tych jeńców komitet traktował z rządami angielskim i włoskim. Później po otrzymaniu jej armia nasza na zachodzie z dwóch dywizji urosła do siedmiu. Zorganizowaniem tych nowej dywizji zajął się już Haller naturalnie, wespół z francuskim ministrem wojny i przy udziale oficerów francuskich. Poza tym, wobec zmarnowania armii Dowbora Muśnickiego, jedyne widoki mieliśmy na wojska polskie na Syberii, które się tam zorganizowały w dość dużej liczbie. Stosunki z tymi wojskami i z Komitetem Polskim na Dalekim Wschodzie, który pod zwierzchnictwem Komitetu Narodowego działał przy odległości, jaka nas dzieliła, nie mogły być dość ścisłe. Nie można było w Paryżu nawet zdać sobie sprawy należycie z tamtejszego położenia i jego potrzeb. Dlatego, niezależnie od misji wojskowej, którą tam postanowiliśmy wysłać, pragnąłem osobiście przyjrzeć się sprawom polskim na Dalekim Wschodzie. Polska miała na Syberii i w Chinach dzielnych ludzi, którzy organizowali tam Polaków politycznie i wojskowo. Ludzie ci oczekiwali interwencji Komitetu Narodowego tam, na miejscu. Byliśmy w momencie ostatecznego centralizowania w Komitecie Narodowym polskiej akcji po stronie państw sprzymierzonych. Akcja ta rozwijała się autonomicznie w paru ośrodkach związanych wspólnością myśli i dążeń i komunikujących się z sobą w miarę możliwości. Poza ludźmi, którzy współdziałali z nami w kraju i mieli swoją główną organizację w warszawskim kole międzypartyjnym, główne ośrodki poza naszą grupą na zachodzie Europy znajdowały się w Rosji i w Ameryce. W Rosji przez długi czas kierował akcją polityczną przeniesiony z Warszawy do Piotrogrodu Komitet Narodowy. Jego miejsce zajęła w następstwie Polska Rada Międzypartyjna, której w nowym, rewolucyjnym okresie przypadła bardzo